महाभारत वन पर्व अष्टचत्वारिंशोध्याय। दुखित धृतराष्ट्र का संजय के सम्मुख अपने पुत्रों के लिए चिंता करना। जन्मेजय उवाच अत्यद्भुतमिदं कर्म पार्थस्यामित तेजस धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञ श्रुत्वा विप्र किमब्रवीन। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मण अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का यह कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी यह सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा था, यह बताइए। वै सम्पानुवाच सक्रलोकगतं पार्थं श्रुत्वा राजाम्बिकासुतः द्वैपायनादिति श्रेष्ठा संजयं वाक्यम अब्रवीन। वैसंपायन जी ने कहा, जन्मेजय अम्बिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्वैपायन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से यह बात कही। धृतराष्ट्र वाच श्रुतं मे सूतकार्ष्णे न कर्म पार्थस्य धीमतः कच्चित्तवापि विदितं याथा तथेन सारते। धृतराष्ट्र बोले, सूत मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृत्तांत सुना है। सारथे क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई है। प्रमत्तो ग्राम्य धर्मेशो मंदात्मा पाप निश्चय मम पुत्र सुबुद्धि सुदुर्बुद्धि पृथ्वी घात इच्छति। मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा हुआ है। उसका विचार सदा पाप पूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश करा देगा। यस्य नित्य मृतावाच स्वैरे स्वपि महात्मनः त्रैलोक्यम अभितस्य स्याद्योद्धा यस्य धनंजयः। जिन महात्मा के मुख से हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती है और जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है। वे तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अस्यत कर्णिनाराचा तीक्ष्ण तीक्ष्णाग्रास्य शिलाशितान कोर्जुनस्याघृतस्तिष्ठेदपि मृत्युजरातिगः। जो पत्थर पर रगड़ कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं, उन कर्णी नामक नाराचों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है। जरा विजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मम पुत्रा दुरात्मान सर्वे मृत्युवशानुगाः येषां युद्धं दुराधर्षैः पांडवैः प्रत्युपस्थितम्। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने दुर्धर्ष वीर पांडवों के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। तथैव च पश्चामि युधे गांडीव धन्वनः अनीशं चिन्तयानोऽपि य एनम् उदयाद्रथि। मैं दिन रात विचार करने पर भी यह नहीं समझ पाता कि युद्ध में गांडीव धन्वा अर्जुन का सामना कौन रथी कर सकता है। द्रोण कर्णो प्रतियाताम यदि भीष्मो पिवारले महान शासंतयो लोके तत्र पश्यामि लोजयम्। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं, भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय ही बना हुआ है। मुझे इस लोक में अपने पक्ष की जीत नहीं दिखाई देती। घृणे कर्ण प्रमादे च आचार्य स्थविरो गुरुः अमरसे बलवान पार्थ संरभ्ये दृढ़ विक्रम संभवे तुमलम युद्धम सर्वसोप्य पराजितम सर्वे शस्त्रविद शूरा सर्वे प्राप्ता महद्यश। कर्ण दयालु और प्रमादी है, आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं, उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भरे हुए और बलवान हैं, उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के विद्वान सूरवीर और महान यशस्वी हैं। अपि सर्वेश्वरत्वं हि ते वांछन्त्य पराजिता वधे नूनं भवेत् शान्ति एतेषां फाल्गुनस्य वा। और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाए तो इस विवाद की शांति हो सकती है। न तो हंता अर्जुनस्यास्ति जेता वास्य न विद्यते मन्युस्तस्य कथम साम्येन मंदान प्रति समुत्थितः। परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं है। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है। ते दशे स समो वीर खांडवेग्नि सतमतर्पयत जगात्मज पार्थिवान सर्वान राजसूय महाकृतौ। अर्जुन इंद्र के समान वीर है। उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया तथा राजसूय महायज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई। शेषम कुर्यात् गिरे वज्रो निपेतन मूर्ध्नि संजय न तो कुर्यो सरा शेषम क्षिप्तास्तात किरीटिनाम। संजय, पर्वत के शिखर पर गिरने वाला वज्र भले ही कुछ बकरी बाकी छोड़ दे किंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। यथा हि किरणा भानो तपन्ति ह चराचरम तथा पार्थ भुजो श्रेष्ठा सरा तप्यन्ति मत्सुतान। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती है उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। अपि तद्रथ घोषेण भयार्ता सभ्यसाचिन प्रतिभाति विदीर्णैव सर्वतो भारती च मुहुः। मुझे तो आज भी सभ्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो छिन्न भिन्न सी होती प्रतीत हो रही है। यदोद्वहन प्रवपंश्चैव बाणान् स्याता तताई समरे किरीटी शिष्टोन्तकः सर्वहरो विधात्रा भवेत् यथा तद्वद् पारणीयः। जब किरीटधारी अर्जुन हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए तुड़ीर से बाण निकालते और चलाते हुए समर भूमि में खड़े होंगे उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराज की सृष्टि कर दी हो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि धृतराष्ट्र विलापे अष्टचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ।